Iki kabar kabungan saka Gusti Allah miturut Lukas. Lukas bab 1. Sedulurku Theophilus sing tak ajeni. Iki layang saka nggonku Lukas. Pancen ya wis eneng wong pirang-pirang sing nulis bab lelakon-lelakon sing kedadian ning tengahe awake dhewe. Kuwi mau kabeh miturut omongane wong-wong sing padha weruh dhewe kawit wiwitane. Terus padha ngelarke kabar kabungahan kuwi. Mulane aku dhewe ya terus mikir nulis bab perkara iki kanggo kowe. Sadurunge tak tulis, lelakon-lelakon mau kabeh tak titi priksa dhisik, terus tak tata. Dadine, keneng dititeni dhewe nek pitutur sing diwulangke marang sedulur Theophilus kuwi keneng dipercaya kabeh. Donge Herodes ije dadi ratu nang distrik Yudea, eneng sawijine imam sing jenenge Zakarias, sangka golongane imam Abia. Bojone imam Zakarias jenenge Elizabeth. Ibu Elizabeth iku turunane imam Aaron. Wong loro iki temen nenggone nuruti kekarepane Gusti Allah, awet padha temen nglakoni angger-angger lan penatane Gusti Allah sakabehe. Iman Zakarias lan Ibu Elizabeth ora duwe anak. Awet Ibu Elizabeth ora bisa duwe anak. Karo meneh, wong loro iki ya wis tuwa banget. Ing sawijine dina, Imam Zakarias nglakoni kerjanane nang gereja gedhe kuno. Awet wis tiba wancine golongane tekne. Lah saiki, Imam Zakarias sing kudu mlebu nang panggonan suci, kudu mobeng menyan. Kuwi sing ngarani nganggo lotre. Ing wanci kuwi donge menyane diobong nang coba eneng wong pirang-pirang padha ndonga. Lah tataan wae kok terus eneng malaikat ngetok marang Imam Zakarias. Malaikate ngadeg nang sebelah tengene altar sing dinggo ngobong menyan. Imam Zakarias weruh malaikate terus kaget lan wedi banget. Nae malaikate ngomong, "Ojo wedi Zakarias, pandongamu wis ketompo lan Elizabeth bojomu bakal bayi anak lanang. Bocahe kutumbuk jenengke Yohanes. Kowe bakal bunga banget lan wong akeh bakal bunga nek bocah iki lahir. Bocah iki bakal dadi wong sing gedhe ajine kanggo Gusti Allah, mulane dekne ora keneng ngombe anggur apa omben liyane sing marake mendem. Wiwit saka wetenge ibune bocah iki bakal kebek karo Roh Suci. Besok dekne bakal nuntun wong Israel supaya padha manut meneh marang Gusti Allah. Anakmu iku bakal dadi kongkonane Gusti Allah lan ing roh lan panguwasa dekne tunggale wae karo Nabi Elia. Dekne bakal ngrukunake bapak karo anake lan wong sing ora manut marang Gusti Allah bakal dituntun malih manut. Dadine dekne bisa nyaweske umat sing pantes kanggo Gusti." Imam Zakarias terus semaur, "Priye aku bisa ngerti nek tembunge Gusti kuwi bakal kelakon tenan? Awet aku dhewe wis tuwa. Semono uga bojoku." Malaikate terus ngomong, "Aku iki Gabriel sing ngladeni Gusti Allah nang ngarepe. Aku dikongkon nggawa kabar kabungan iki marang kowe. Apa sing tak omong iki mesti bakal kelakon ing waktu sing wis ditengeri karo Gusti Allah. Nanging kowe bakal dadi bisu tekan wektu kuwi, awit kowe ora ngandel marang tembungku." Wong-wong sing ngenteni nang jaba padha gumun, Iman Zakarias kok suwi temen nang jero panggonan suci kono. Kadung metu, Iman Zakarias ora bisa ngomong apa-apa, namung jajal dunung-dunung ke nganggo tangane. Wong-wong terus ngerti nek Imam Zakarias entas diketoki ing jero panggonan suci kono. Dekne yo bisu terus. Sakwise rampung, enggone nglakoni kejanane nang gereja gedhe. Ing minggu kuwi, Imam Zakarias terus mulai. Ora telas suwi, Ibu Elizabeth, bojone, terus meteng. Limang sasi suwene, Ibu Elizabeth ora metu sangka omahe. Dekne ngomong, "Saiki Gusti Allah nulung aku tenan. Saiki dekne wis ngilangke izinku. Aku wis ora usah izin meneh marang wong-wong." Kadung Ibu Elizabeth wis meteng 6 sasi, Gusti Allah terus ngongkon malaikat Gabriel teko nang kutha Nazaret nang distrik Galilea. Malaikat Gabriel dikongkon metu isa wijine perawan sing jenenge Maria. Maria iki pacangane Yosef, turunane Ratu David. Kadung Gabriel wis nemu Maria, dene ngomong ini, "Maria, kue pancen diberkahi tenan karo Gusti. Awet dekne miji kowe." Krungu tembunge malaikat kuwi mau, Maria kaget banget, terus mikiring ati, "Apa to tegese tembung kuwi?" Malaikate terus ngomong, "Maria, aja wedi. Gusti Allah ngetokke kabecikane marang kowe. Kowe bakal meteng lan nglairke anak lanang. Bocahe kudu mbok jenengke Yesus. Dekne bakal dadi wong sing pinunjul lan bakal diceluk anake sing luhur dhewe. Gusti Allah bakal ndadekke dekne dadi ratu nurut bapak-bapak ane mbiyen, ya kuwi Ratu David. Dekne bakal dadi ratune turun-turunane Bapak Yakub selawas-lawase, lan enggone dekne bakal dadi ratu ora bakal eneng lerene." Maria terus takon marang malaikate, "Kepriye kuwi mau kabeh bakal kelakon awet aku turun duwe bojo?" Malaikate semawur, "Roh suci bakal nyedeki kowe lan kuasane Gusti Allah bakal nutupi kowe. Mulane anak sing lair kuwi suci lan bakal diceluk anake Gusti Allah. Lan ngertiyo nek uga Ibu Elizabeth sedulurmu sing wis tuwa lan sing jarene ora bisa duwe anak saiki wis meteng 6 sasi. Awit kanggo Gusti Allah ora eneng perkara sing mungkar." Maria terus ngomong, "Aku iki peladene Gusti. Sembarang kuwi mau kabeh bakal kelakon karo aku kaya sing mbok omong kuwi." Sawise kuwi, malaikate terus lunga. Ora telas suwi, Maria terus budal nang kutha nang gunungane bawa Yudea. Maria njujuk nang omahe Imam Zakarias, terus mlebu mbakake Ibu Elizabeth. Donge Ibu Elizabeth krungu suarane Maria, bayi sing nang wetenge terus ngeronjal. Ibu Elizabeth terus dikuasani karo Roh Suci. Mulane dene terus ngomong karo suara buantar, "Maria, kowe pancen wong wedok sing nampa berkah sing gedhe dhewe ing sak tengahe wong wedok kabeh. Semono uga bayi sing nang wetengmu, kuwi bayi sing gedhe dhewe berkahe. Sopo to aku iki kok sampe ditekani karo ibune Gustiku? Awet donge kowe mbagekke aku, bayi sing nang wetengku ngronjal saking bungae. Gedhe tenan berkahe Gusti Allah marang kowe. Awet kowe percaya nek sembarang sing diomong karo Gusti Allah marang kowe bakal kelakon." Maria terus ngomong, "Nyawaku nglorake Gusti. Gusti Allah juru slametku. Marake atiku bungah. Dekne ngateke marang aku iki peladen sing cilik dhewe. Wiwit saiki kabeh wong bakal ngomong nek aku iki wong sing gedhe berkahe. Awet Gusti Allah sing gedhe dhewe kuasane wis nindakake barang sing gedhe banget ing uripku. Pancen suci tenan jenenge Gusti Allah. Gusti ngetokke kualasane marang wong sing ngajeni marang dekne. Gusti melasi turun-turunane. Gusti Allah ngetokke panguasane lan wong-wong sing gemunggung ing atine dibuyarke kabeh. rancamane diorat-arit. Gusti Allah nglorotke para pangwasa sangka jagongane, malah sing cilik diunggake. Gusti Allah ngekei mangan marang wong sing ngelih, malah diudani karo sembarang sing becik. Nanging wong sing sugih dikongkon lunga, ora dikei apa-apa. Gusti Allah nulungi Israel, peladene, awet dene arep netepi perjanjiane marang para mbambahane. Awet Gusti Allah wis janji nek bakal berkahi bapa Abraham lan turu-turunane kabeh selawas-lawase. Maria terus telung sasi suwene nangkone Ibu Elizabeth. Sawise telung sasi kuwi, dene terus mulih. Kadung wis tekan wayahe, Ibu Elizabeth bayi anak lanang. Tonggo teparo lan sanak sedulur padha krungu bab gedine kapeciane Gusti marang Ibu Elizabeth. Wong-wong iki kabeh padha melu bunga banget. Kadung bayine wis duwe umur 8 dina, tonggo teparo lan sanak sedulure mau kabeh padha teka awet bayine arep disunati. Karepe wong-wong bocahe arep dijenengke Zakarias kaya bapake. Nanging ibune ngomong, "Ora, bocah iki kudu dijenengke Yohanes." Wong-wong terus takon, "Lho, nang tengahe sanak sedulurmu apa enek sing jenenge Yohanes?" Wong-wong terus takon marang Imam Zakarias nganggo tangane, "Bocah iki kudu dijenengke sapa?" Imam Zakarias terus jaluk lei dinggo nulis. Kadung wis entuk, dene terus nulis, "Jenenge Yohanes." Wong-wong gumun kabeh. Sakwat Imam Zakarias terus bisa ngomong meneh, lan dekne terus ngluhur ke Gusti Allah. Tonggo teparone kabeh padha wedi, lan kabar mau terus meremen-meremen nang bawah pegunungan nang Yudea kabeh. Wong kabeh sing krungu bab lelakon kuwi terus padha gatekke tenan ing atine lan padha mikir, "Bocah iki besok bakal dadi apa ya?" Awit ketara tenan nek panguasane Gusti Allah ana ing bocah iki. Imam Zakarias, bapake bayi mau, terus dikuasani karo Roh Suci lan ngetokke tembung ngene. "Ayo padha memuji marang Gusti. Gusti Allahe bangsa Israel. Awit dekne wis nggatekke marang umate lan padha diluari. Gusti Allah ngekei juru slamet sing kuwasa marang awake dhewe. Ya kuwi turunane Ratu David, peladene. Gusti Allah dek mbiyen wis janji liwat para nabine sing suci. Dekne bakal ngluari awake dhewe saka panguasane mungso-mungso lan wong-wong sing sengit marang awake dhewe. Mengkono kuwi Gusti Allah ngetokke kebeciane marang mbambahane awake dhewe lan netepi perjanjiane sing suci. Gusti Allah wis sumpah marang bapa Abraham, mbambahane awake dhewe. Lan dekne wis janji nek bakal ngluari awake dhewe saka mungsuhe awake dhewe. Supaya awake dhewe bisa ngabekti marang dekne tanpa rasa wedi, nganggo ati sing suci lan jujur nang ngarepe Gusti selawase urip. Lah, kowe anakku, kowe bakal diarani nabine Gusti Allah sing gedhe dhewe kuasane. Kowe dikongkon tekon dhisik supaya nggawekke dalan kanggo Gusti. Kowe kudu ndunungke marang umate nek bakal dislametke, awet bakal dingapura dosa-dosane. Gusti Allah iku gedhe kawelasane. Dekne bakal teko ngluwari awake dhewe. Kaya srengenge mletek ing wayah esuk, mengkono Gusti bakal madangi kabeh wong sing ana ing pepeteng lan sing tansah krasa wedi. Gusti Allah nuntun awake dhewe marang dalan katentreman. Bocah mau terus mundhak gedhe lan tambah ing kekuatane Roh Suci. Dekne manggone nang panggonan-panggonan sing ora kanggo wong, nganti tekan wayahe dekne ngetok marang bangsa Israel.